Polski Radio, program trzeci, niedziela, 27 sierpnia, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Praca Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów toczyć się będzie w kolejnej kadencji Sejmu, mówi o tym posłanka PiS. Podlaska policja potwierdza zatrzymanie dwóch osób, które są podejrzane o wysyłanie sygnałów wstrzymujących pociągi. A w Radomiu zakończono właśnie międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka powiedziała, że jest jasne, że praca Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów toczyć się będzie w kolejnej kadencji Sejmu. Jednocześnie na antenie Polskiego Radia 24 podkreślała, że nikt, kto poważnie myśli o suwerenności, niepodległości czy dobrze Polski, nie kwestionuje tego, że taka komisja niezależnie od kalendarza wyborczego powinna w Polsce pracować. Po prostu taka komisja powinna powstać i myślę, że jest to niezbędne, żebyśmy rzeczywiście pewne sprawy, wątpliwości i informacje raz na zawsze wyjaśnili, przecięli, żebyśmy mogli na tym budować trochę nową jakość w polityce, że niestety nie działa się w polityce tak, że można zrobić czy powiedzieć, co się chce, mówić o resecie z Rosją i udawać, że nie ma problemu, a potem po prostu nie ma żadnych konsekwencji albo nawet nie ma możliwości, żeby to weryfikować czy wyjaśnić. Myślę, że warto, żebyśmy to przedyskutowali i żeby komisja to dokładnie zbadała. Poseł dodała, że nie ma znaczenia, czy komisja zacznie pracę na koniec września czy października. Najistotniejsze jest, aby taki projekt powstał jeszcze w tym roku i rozpoczął swoją pracę, zaznaczyła. Na początku sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o Komisji do Zbadania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. W komisji nie będą mogli zasiadać posłowie i senatorowie, a odwołanie od jej decyzji będzie kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W skład komisji ma wejść 9 członków. W Białymstoku zatrzymano mężczyznę, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów pod Podlaskiem. Potwierdza to rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Sygnał Radio Stop mieli nadawać 24-latek i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, a starszy jest z Białego Stoku. Policja zatrzymała ich w domu po 13:00. Zabezpieczyła też sprzęt krótkofalarski. Trwają czynności procesowe. Dzisiaj w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału Radio Stop. To kolejne takie przypadki na polskich torach. Do podobnych zdarzeń doszło też wczoraj. Odebranie sygnału Radio Stop skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości. Powoduje on automatyczne zatrzymanie składów w danym rejonie. Sprawą nieuprawnionego użycia sygnałów zajmuje się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski powiedział, że rząd przeznaczył w tym roku budżetowym ponad 350 milionów złotych na zakup podręczników. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał znaczenie rządowych programów socjalnych. W tym kontekście wiceszef resortu mówił, że rząd PiS od lat realizuje program związany z zakupem podręczników. Tomasz Rzymkowski zaznaczył, że szkoły nabywają podręczniki, które mają służyć uczniom przez kilka lat. Tylko w tym roku budżetowym przeznaczyliśmy w ramach dwóch etapów zakup podręczników dla szkół ponad 350 milionów złotych. Na zakup podręczników szkolnych tylko w szkołach podstawowych. Znacznie większe z punktu widzenia jednego ucznia nakłady na zakup podręczników w szkołach ponadpodstawowych. Zatem to wsparcie jest naprawdę olbrzymie ze strony państwa. Wiceszef resortu wskazał też na wsparcie związane z doposażeniem stołówek szkolnych. Zapowiedział kontynuację tego programu. To ma być jasny sygnał dla naszego adwersarza. Tak generał Wiesław Kukuła mówił o pokazie dynamicznym koreańskich samolotów FA-50 na lotnisku w Radomiu. Dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych brał udział w międzynarodowych pokazach lotniczych Air Show w Radomiu. Generał Kukuła podkreślał, że w czasie wojny za naszą wschodnią granicą taki pokaz to konkretny sygnał gotowości obrony polskiego nieba. Wszystko, co robimy, robimy po to, żeby odstraszać, czyli demonstrować swoje zdolności. To, że pokazujemy tutaj uzbrojenie, jakim będzie dysponował FA-50, to, że pięknie go pozycjonujemy już w zadaniu taktycznym, co tutaj pokazywaliśmy, ma być jasnym i czytelnym sygnałem dla naszego adwersarza, do czego wykorzystamy ten środek i jak bardzo będzie on efektywny w obronie polskiego nieba. W czasie pokazów na radomskim Air Show pokazano w akcji kilkadziesiąt wojskowych maszyn różnego typu. Polskie Radio jako jedyne transmitowało wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. O pokazach można przeczytać na airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Wajanka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok z Górnikiem, gra z Górnikiem Zabrze w kolejnym spotkaniu szóstej serii spotkań. Jagiellonia prowadzi już 4-1. Mamy 74. minutę spotkania. Wcześniej 2-0 nad Zagłębiem Lubin wygrała Korona Kielce. Trener Korony Kamil Kuzera chwalił postawę swojego zespołu. Ciężko zapracowaliśmy na to, żeby stworzyć sobie ten komfort gry, który mieliśmy i mocno na to zapracowaliśmy, żeby ten mecz po prostu wygrać. Oczywiście mieliśmy swoje sytuacje do tego, żeby jeszcze coś dołożyć, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli przegrywasz 3 mecze, to nie jest łatwo o pewność siebie. Też troszeczkę pewne rzeczy nam się w drugiej połowie szczególnie przystopowały, ale tutaj też duża odpowiedzialność zespołu, jak reagował i jak zarządzał tym meczem, bo oprócz bodajże jednej sytuacji, którą my sprezentowaliśmy, to całkowity ten mecz był pod naszą kontrolą. Mimo zwycięstwa Korona pozostaje na ostatnim 18. miejscu w ligowej tabeli. Grają też w Anglii. W hicie Premier League Newcastle United prowadzi 1-0 z Liverpoolem do 76. minuty. Prawdziwy festiwal bramek. Kibice oglądają w Villarrealu, gdzie gospodarze przygrywają 3-4 z FC Barceloną. Jedną z bramek dla Dumy Katalonii zdobył Robert Lewandowski. 3-0 nad Augsburgiem prowadzi Bayern Monachium. Rozpoczęły się też mecze we włoskiej Serie A. Fiorentina 2-0 prowadzi z Lecce, a Juventus niespodziewanie przegrywa 0-1 z Bolonią. 4 medale zdobyli nasi reprezentanci ostatniego dnia kajakarskich Mistrzostw Świata w Duisburgu. Po brąz w nieolimpijskiej konkurencji jedynce na 200 metrów sięgnęła kajakarka Dominika Putto. Jestem bardzo szczęśliwa. Do końca starałam się być sfokusowana, bo wiedziałam, że muszę postawić tutaj kropeczkę nad i dla siebie indywidualnie, żeby być po prostu mocniejsza w przyszłym sezonie, doświadczać nowych rzeczy, żeby w tym roku igrzysk za dużo mnie nie zaskoczyło. Srebro w olimpijskiej dwójce na 500 metrów zdobyły Martyna Klat i Helena Wiśniewska. 2 medale do dorobku biało-czerwonych dołożył dziś Kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Najpierw w mikście na 500 metrów z Sylwią Szczerbińską sięgnął po srebro, a kilka godzin później w jedynce na 5 km zdobył brąz. Biało-czerwoni zakończyli zmagania z dorobkiem 9 medali, złotym, 5 srebrnymi i 3 brązowymi. No ja ze swojej strony nie mogę nie dopowiedzieć o królowej motorsportu. Grand Prix Holandii dzisiaj za nami w Zandvoort. Max Verstappen, Fernando Alonso i Pierre Gasly. Taka jest pierwsza trójka. Co w pogodzie? Na południowym wschodzie piękna pogoda, a duże zachmurzenie w północnej i zachodniej Polsce. Tu miejscami opady deszczu i lokalnie burze, możliwy także grad. Od około 22 stopni na północnym zachodzie i do 26 w centrum i na południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, okresami opady deszczu. W zachodniej połowie kraju miejscami mogą być intensywne, gdzieniegdzie burze, zwłaszcza w pasie od Mazur i Podlasia po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Również możliwe burze z gradem. Od 13 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i 22 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Na Pomorzu wiele razy kształtowała się historia Polski. Pamiętamy o przeszłości, aby tworzyć lepszą przyszłość. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Porozumienia sierpniowe. Grudzień 70. To nie tylko daty. To momenty, które nas jednoczą. To wydarzenia budujące naszą tożsamość. Wspólnie dla Pomorza. Wspólnie dla Polski. Energa z grupy Orlen. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Czy uwierzycie? Na festiwalu Chopin i jego Europa koncert F-moll Chopina na gitarze. Paria Moniuszki na instrumentach historycznych. Recital Bramsowski Aleksieja Lubimowa na instrumencie kompozytora. Od 18 sierpnia do 1 września. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifts.pl oraz w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 19 w dalszym ciągu. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli motoryzacyjne, niedzielne popołudnie w dalszym ciągu, w wakacyjnej jeszcze rzeczywistości, jak co tydzień mamy znowu kumulację powrotów z wakacyjnych wyjazdów. Mamy też powroty z weekendu u nas, jak zawsze raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na krajowych trasach. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lazar. Jedziemy dalej. Joy it brings. I Feel You i Depeche Mode. Po drodze z Trójką, 16 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, pamiętają być może Państwo taką piosenkę Mój stary star w pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Tak śpiewał zespół. No i jest tego wart, by o nim mówić też, zwłaszcza, że właśnie zakończyła się 9. odsłona zlotu pod hasłem Legendy Stara. Rzecz jasna w Starachowicach. I to wydarzenie podsumowują Marcin Koczyba i Janek Wiewiór, dziennikarze Polskiego Radia Kierowców. Co za impreza, co za spotkanie, co za festiwal polskiej klasycznej motoryzacji. Marcin, zanim tu przyjechałeś, jak ktoś rzucał hasło star, pierwsze skojarzenie? Pierwsze skojarzenie to pamiętam stary z dawnych lat, brudny, często bardzo zniszczony, które pracowały jak ciężko jak woły, no i nie miały łatwego życia na naszych drogach, w naszym świecie motoryzacyjnym. Dziś patrzę na nie zupełnie inaczej. To tak jak na maluchy, duże Fiaty patrzymy dzisiaj z sentymentem na pojazdy, które kiedyś były popularne, a w przypadku stara to jest nasze auto. Teraz tak na nie właśnie patrzymy, one już tutaj opuszczają część z nich Starachowice. No naprawdę jest ten sentyment, jest ta nostalgia. Tutaj też, jeśli się porozmawia nawet chociażby z mieszkańcami Starachowic, bo to też jest niezwykłe pod tym względem, że no będąc w tym domu stara, w sercu stara, tam skąd on wyjechał, gdzie został stworzony i wyprodukowany, tutaj jednak całe rodziny, kilka pokoleń wspomnień, kilka pokoleń zatrudnienia właśnie w fabrykach. To wszystko da się tutaj odczuć na ulicach. Wszyscy ci ludzie, z którymi rozmawiamy, wspominają stara jako coś miłego, dobrego, coś, co dawało zatrudnienie rodzinom, ale też coś, co było nadzieją na przyszłość. Niestety te nadzieje nie rozwinęły się tak, jak życzyliby sobie tego mieszkańcy, ale przyszli tu dzisiaj właśnie po to, żeby zobaczyć, jak dziś ten star wygląda po latach, kiedy jest pięknie pomalowany, odnowiony, ale też i te nowe ciężarówki, które na przykład w wojsku ciągle jeszcze służą. Niesamowite też było to, że przychodzą tu całe rodziny. Najmłodsi, są też rodzice dzieci, no i są też dziadkowie, w niektórych sytuacjach nawet pradziadkowie. Każdy z nich opowiada dzieciom, no właśnie takim jeździłem, na takim służyłem w wojsku, albo takiego składałem na taśmie, na hali montażowej. No, to jest naprawdę niezwykłe obserwowanie tego, w jaki sposób ci młodzi ludzie, którzy nie mają prawa pamiętać tego, jak to było 20, 30, już nie mówiąc 40 lat temu, jak młodzi ludzie bardzo chcą się na nowo zapoznać z tym starym. Czym jest ten star? Wystarczy powiedzieć, jaki jest tytuł tej imprezy. Legenda stara. To legendarny samochód, jego legenda rośnie w siłę, bardziej niż on sam. Tych starów jest coraz mniej, bo te starsze, no niestety już giną coraz częściej, ale mieliśmy tu do czynienia również ze starym, który został znaleziony, kolokwialnie mówiąc, w pokrzywach, tak mówili właściciele. Wóz strażacki, który został odratowany z 55 roku i ten wóz, jak opowiadali nam dzisiaj uczestnicy, jeszcze 11 lat temu gasił pożary w jednej z wiosek na Mazowszu. I takich historii są tu nawet dziesiątki, setki. No i właśnie niestety bardzo jesteśmy smutni z tego powodu, że 9. legenda stara się kończy. Ale jeszcze, jeśli ktoś nie zdążył spotkać starów tutaj właśnie w Starachowicach, no to teraz część właśnie z tych maszyn rozjedzie się po Polsce w drodze do domu. Ale my jakby apelujemy jako też Polski Radio Kierowców o ostrożność, o to, żeby nie zatrzymywać się na środku skrzyżowania, nie wyciągać telefonu, nie fotografować tych maszyn, tylko żeby zobaczyć tego stara, ewentualnie pomachać i w bezpieczny sposób pojechać dalej do domu. No bo też dziś niedziela, no bo też dziś duży ruch na drogach, to zapowiadamy. No i proszę pamiętać, że te samochody mają takie możliwości techniczne, jakie mają, wielkich prędkości nie rozwiną, więc jeśli jedziecie za takim autem, cierpliwości. 9. odsłona zlotu pod hasłem Legendy Stara w Starachowicach za nami. Podsumowali tę imprezę Marcin Koczyba i Janek Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, pod patronatem którego zlot zresztą się odbył. A my znów za chwilę zajrzymy na drogi Kielecczyzny. Po drodze z Trójką 20 minut po 19. Czuję chłód, nie daję iść przed siebie znów jak wcześniej. ciebie. Mógłbym zmienić ten świat, dziś tęsknię. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej, daj mi znać. No i to był właśnie tytuł, Daj mi znać. To był Oskar Sims. Prawie 23 minuty po godzinie 19. Zanim przeniesiemy się do Kielc, to na początek tej porcji raportów z regionów Warszawa. Jak się jeździ po drogach Mazowsza, jak się wraca z weekendu, jak się wraca z wakacji do Warszawy i okolicznych miejscowości. No tym Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Witam. Trasa S7 od Płońska po Czosnów. Przypominam, trwa budowa nowej drogi. Prowadzono miejscami zmienną organizację ruchu. Zmieniane jest położenie pasów ruchu. Pasy są węższe. Wprowadzono ograniczenia prędkości. Zalecam więc jazdę ostrożną i stosowanie się do ograniczeń prędkości na tym odcinku. Kłopoty są także w innym miejscu S7. Od Jedlanki po Białobrzegi i od Promnej Kolonii po Podgrójecki Skurów. Spowolnienia i korki, choć tylko na jezdni w stronę Warszawy. Krajowa trasa numer 7 w Dziekanowie Nowym i Dziekanowie Leśnym. Korki w stronę stolicy. Łomianki, spowolnienia na obu jezdniach. Korek na tej samej trasie przy wjeździe do Warszawy na wysokości Parku Mocińskiego. Trasa S8 od Wyszkowa po Radzymin, spowolnienia na jezdni w stronę Warszawy w rejonie Niegowa i po przejechaniu węzła Trojany. S8 w Warszawie, korek od Żerania po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Spory ruch i wynikające z tego utrudnienia na odcinkach dróg numer 9 i 12, a więc trasach okalających Radom. Trasa numer 61, korek od Zegrza po Rondo Nieporęt. Trasa numer 79. Spowolnienia od południowej obwodnicy Warszawy po Piaseczno. Wracający do Warszawy postoją w korku na zaraz za Żabieńcem na obwodnicy Piaseczna. I jeszcze droga wojewódzka 631 między Rondem Nieporęt a Rondem przy Porcie w Nieporęcie. Korek. Ta sama trasa. Korek w rejonie Zielonki. Ostrożności i życzliwości. No i ewidentnie widać po tym, co mówił państwu Mariusz Dąbrowski, że wracają państwo z weekendu, wracają państwo z wakacji. No to teraz już czas na obiecane wcześniej Kielce, czyli droga na Kraków w jedną stronę, na Warszawę w drugą stronę, ale także drogi z zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce, monitoruje dla państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. W regionie świętokrzyskim bez większych problemów, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Tradycyjnie ciasno jest przy dojeździe do ronda w podkieleckiej Cedzynie drogą krajową numer 74 od strony Opatowa. Nieco korkuje się również wyjazd z Kielcy krajową 74 na zachód, czyli w kierunku Piotrkowa, Trybunalskiego i Łodzi. Szczególnie ciasno jest tam, gdzie droga krajowa krzyżuje się z węzłem Kielce Zachód na S7, ale auta cały czas posuwają się do przodu. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielcy drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka-Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. W samych Kielcach zamknięta jest dla ruchu kołowego południowa jezdnia jednej z głównych arterii miasta, czyli Alei Dziewięciu Wieków Kielc na odcinku od ulicy Warszawskiej do skrzyżowania ze Starodomaszowską i Bodzentyńską. Skręt w ulicę Bodzentyńską, czyli w kierunku rynku, jest niemożliwy. Kierowcy mogą przejechać jedynie jezdnią północną. W związku ze zmianą organizacji ruchu utworzono także dwa ronda tymczasowe. Trzeba tam zachować szczególną ostrożność i uważnie obserwować tymczasowe oznakowanie. Mniej więcej godzinę temu w Radomiu, a właściwie na niebie nad tym miastem, zakończyła się dynamiczna część pokazów lotniczych Air Show. Teraz kilkanaście tysięcy widzów, którzy przyjechali własnymi samochodami, będą wracać do domów, również na południe i na wschód od Radomia, czyli trasą S7 w kierunku Skarżyska, Kielc i Krakowa oraz drogą krajową numer 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego i Rzeszowa. Może być ciasno. Niestety doszło również do śmiertelnego wypadku. W Dolinie Marczakowej koło Kielc 59-letni kierowca Hyundai'a z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad samochodem i auto dachowało. Mimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci apelują o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Przyłączamy się do tych życzeń. Jakub Rożek, dziękuję, Polskie Radio Kielce. No to jeszcze na koniec tej porcji raportów Warmia i Mazury i Anna Golon, Polskie Radio Olsztyn. Dobry wieczór. Niedziela na Warmii i Mazurach jak do tej pory spokojna, bez wypadków. Kierowcy jeżdżą ostrożnie i w wielu miejscach niezbyt szybko. Pomijając fakt, że w regionie nie ma autostrad, to w kilku miejscach trwają roboty drogowe. Są znaczne ograniczenia prędkości, zwężenia jezdni, a w niektórych przypadkach jazda fragmentami krajówek i ekspresówek jest niemożliwa i trzeba jechać objazdem, tak jak na przykład na trasie S51 w okolicach Stawigudy przy dojeździe do Olsztyna od strony Olsztynka i Nidzicy. okolicy. Drogowcy wyłączyli z ruchu obie jezdnie na mostach na węźle Stawiguda i wprowadzono objazd przez ronda łączące drogę S51 z drogami lokalnymi. Powoduje to znaczne spowolnienie jazdy, no i trzeba uważać. Wolniejsza jazda także na drodze krajowej numer 65. Ruszyły bowiem prace przy przebudowie fragmentu tej trasy pomiędzy Kowalami Oleckimi a Oleckiem. To 14-kilometrowy odcinek drogi na Mazurach prowadzącej od polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Gołdapi do granicy z województwem podlaskim. Sporo osób wybrało się nad jeziorak, bo zator widać teraz także na krajowej 16 przy dojeździe do Iławy, znanego ośrodka wypoczynkowego dla żeglarzy. Nad warmińsko-mazurskie nadciągają burze. Synoptycy ostrzegają, że będą im towarzyszyły ulewne deszcze i silny wiatr, a lokalnie także opady gradu. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a prędkość wiatru w porywach wyniesie 85 km na godzinę. Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy całego województwa warmińsko-mazurskiego i obowiązuje do godziny 6 rano w poniedziałek. Jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. Po drodze z Trójką na zegarze z 28,5 minuty po 19. What a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. What a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dark. Po drodze z trójką za 25 minut, godzina 20. Proszę Państwa, teraz w audycji Po drodze z trójką temat, który już kiedyś Państwu sygnalizowałem. Temat kamerek samochodowych, coraz bardziej popularnych, no zwłaszcza wtedy przydatnych, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. No i to w Polsce jest dość liberalne i możemy tego używać, możemy nagrywać, możemy publikować filmy w internecie, no ale to w Polsce. Gdy wybieramy się za granicę, sprawy jakby trochę się komplikują. Są kraje, w których te urządzenia są całkowicie zabronione, no a czasem po prostu są objęte większymi restrykcjami. Najbardziej restrykcyjne prawo w tym względzie ma Austria, całkowity zakaz. Co więcej, w przypadku samego tylko posiadania wideorejestratora zapłacimy 10 tysięcy euro mandatu. W Portugalii za posiadanie kamerki również otrzymamy mandat. Co więcej, tego typu nagranie nie może stanowić dowodu w sądzie. Również w Szwajcarii spotkamy się z restrykcyjnymi przepisami. Wideorejestratory są dozwolone do użytku, jednak wszystkie znajdujące się na nim osoby muszą wyrazić zgodę na nagranie. Dlatego też zabronione jest dokumentowanie trasy. Podobne podejście reprezentuje Luksemburg. Tu kamery samochodowe są dopuszczalne, ale nie na drogach publicznych. Za to również grozi nam wysoki mandat. Jeśli nagranie trafi zaś do sieci, można trafić nawet do więzienia. We Francji oraz w Belgii można korzystać w celach prywatnych. Nie można za to rozpowszechniać nagrań, jeśli nie uzyskasz zgody od zarejestrowanych na nim osób. Co więcej, urządzenie nie może ograniczać widoczności kierowcy. Skomplikowana sytuacja jest na Węgrzech. Nagrywać wolno, ale nagranie może być przechowywane do 5 dni. Po tym czasie trzeba je usunąć. A co z publikowaniem w sieci? Trzeba ocenzurować twarze pieszych i kierowców, zasłonić tablice rejestracyjne innych samochodów. Jednym z najważniejszych państw europejskich, których zasady w tej sprawie nas powinny interesować, są Niemcy. No przede wszystkim z racji sąsiedztwa i faktu, że często to właśnie tam jeździmy.

Jak informuje policja, nie ma też dodatkowych utrudnień związanych z wypadkami czy zdarzeniami takimi jak wczoraj, gdy po burzy na wielu trasach mieliśmy leżące gałęzie czy wręcz całe drzewa. Dziś pogoda lepsza, bo bez gwałtownych zjawisk, ale wciąż uciążliwa ze względu na wysoką temperaturę. Największe korki mamy na przejściach granicznych z Ukrainą. Według ostatnich danych po polskiej stronie w Korczowej na wyjazd z naszego kraju kierowcy ciężarówek czekają 49 godzin, a samochodów osobowych 3. W medyce odpowiednio 21 i 2 godziny. Na utrudnienia można też trafić w miejscach, w których odbywają się imprezy. W ten weekend jest ich wyjątkowo dużo. Jest na przykład wiele miejscowości z trwającymi jeszcze uroczystościami dożynkowymi, choć trzeba dodać, że z oczywistych względów to wsie najczęściej z dala od najważniejszych dróg. Jeśli chodzi o miasta, to trwają jeszcze ograniczenia w centrum Przemyśla w związku z Wincentiadą i w Jaśle, gdzie odbywają się dni wina. A dodam też, że w tym rejonie, zwłaszcza nieco na wschód, można się spodziewać jeszcze sznurów ciężkich pojazdów przewożących maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Albowiem przez ostatnie 3 dni w miejscowości Rudawka Rymanowska odbywała się bodaj największa na Podkarpaciu impreza rolnicza pod wcale nie związaną z branżą nazwą Pożegnanie Wakacji. Rudawka jest też nieco na uboczu. Prowadzi do niej jedna tylko droga i była dziś niemal kompletnie zablokowana przez zmierzających na imprezę widzów, bo konkursy zwierząt, w tym koni huculskich i wystawy sprzętu, a do tego liczne stoiska z lokalnymi produktami, to atrakcja nie tylko dla rolników. Teraz wystawcy wracają do domów i siedzib firm. Stąd, zwłaszcza na drodze 28 w okolicach Rymanowa, Krosna czy wspomnianego Jasła, zwiększony ruch ciężkich pojazdów. Na marginesie miejsce imprezy to jeden z piękniejszych terenów w Beskidzie Niskim. Wielkie łąki nad przełomem Wisłoka z piękną, schodzącą do rzeki niemal pionową ścianą, na której zimą tworzą się lodospady. Proszę sobie zapisać. Rudawka Rymanowska. Zapisaliśmy. Rudawka Rymanowska. Dziękuję bardzo. Janusz Jaracz, Polskie Radio Rzeszów, o sytuacji w regionie. Z Rzeszowa przenosimy się do Poznania, czyli do drogi Wielkopolski. Tutaj oczywiście autostrada A2, drogi szybkiego ruchu S3, S5. Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań, monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dziś bardzo źle jeździ się po drogach w Wielkopolsce. Po pierwsze, warunki do jazdy nie są najlepsze. Kierowcom przeszkadzają opady deszczu. Miejscami te opady są bardzo intensywne. A po drugie, na drogach jest duży ruch. Najbardziej zatłoczona trasa to w tej chwili chyba Krajowa 11. Popularna trasa z nadmorza przez Koszalin, Piłę do Poznania. Tłok już w tej chwili przed Piłą oraz przed miejscowością Ujście między Piłą a Chodzieżą w stronę Poznania. Duży ruch również na trasie S5 z Bydgoszczy przez Gniezno w stronę autostrady A2. No i im bliżej autostrady, tym ruch jest większy. Momentami korkowo robi się przed węzłem Poznań Wschód, czyli przed wjazdem na autostradę A2. A na autostradzie A2 cały czas trwa remont węzła Poznań Zachód. Nie można tutaj zjechać z autostrady na S5 w stronę Wrocławia i na S11 w stronę Piły. Trzeba korzystać z objazdów. Na przykład jadąc przez węzeł Poznań Komorniki dojeżdżamy wtedy do dawnej Krajowej 5 i dalej do S5. No i ten objazd jest teraz mocno zakorkowany. Sporo też samochodów na równoległej do autostrady drodze krajowej numer 92 w stronę Świecka. Są korki na poznańskim miejskim fragmencie krajowej 92, czyli na ulicy Bałtyckiej przed Gdyńską. Zatłoczona też ulica Lechicka. Dziękuję bardzo. To Adam Sołtysiak z Poznania. I z Poznania na koniec przenosimy się do Małopolski, do Krakowa, do stolicy Małopolski. Brama w Tatry. Kuba Hanak, dzień dobry. Jak sytuacja w Małopolsce? Dzień dobry, a bardziej dzień dobry wieczór, bo to już taka pora roku, że robi się coraz ciemniej, już jeszcze nie ma 20, a już wszyscy na światłach mijania jeżdżą, na szczęście. Zacznę od pogody, bo Artur mówił o tym, że w jego rejonie dzisiaj pada. W Małopolsce dzisiaj była piękna pogoda, troszeczkę wiało, natomiast generalnie nie przeszkadzała ona kierowcom podczas jazdy. Natomiast duży ruch panuje ciągle na autostradzie A4, bo od tego zacznę. Mały zator przed wjazdem do Krakowa, przed węzłem Targowisko. Tutaj postoicie Państwo kilka minut i apel do wszystkich kierowców, którzy omijają ten korek na autostradzie A4. Dojazd przez Wieliczkę też już powoli się korkuje, więc trzeba zobaczyć na mapie, czy rzeczywiście ten objazd ma jakiś większy sens. Teraz przeskakujemy wielkim susem na południe do samego Zakopanego. W Zakopanym już ruch zanika, natomiast na Zakopiance ciągle jest spory. Jak zwykle pomiędzy Nowym Targiem a Klikuszową postają Państwo kilkanaście minut w korku, tam przebudowa